Dobrý den, je 30.8.2019 a vy posloucháte další díl podcastu CNews FM, serveru CNews.cz. Jako obvykle mám tady sebou svého kolegu Lukáše Václavíka. Čau Lukáši. Čau Petře. A vlastně teprve po druhé v historii našeho podcastu tady máme dalšího našeho kolegu, a sice Radka Kejduše. Čau Radku. Čau Petře, čau Lukáši. A Radka tady máme, protože dnešní podcast je speciální. Je speciální tím, že je 256., což je shodou okolností stejný číslo jako počet komentářů přidaných k nějakému našemu článku za jediný den. Kolega Honza Olšan z toho má mimochodem hrozně velkou radost. A my si dneska budeme povídat o nějakých retro věcech. Je to tak, chlapci? Je to tak, já bych teda na tebe navázal, proč se budeme bavit o těch retrověcech, a to právě kvůli tomu, že to je díl číslo 256, což je takový jako 8-bitový díl, a proto je to takový jubilejní, nějaký kulatý nebo půlkulatý, no a takže proto to je speciál, proto tady máme hosta a proto to téma bude takový netradiční. Jo. No, jako for record, pro mě bylo jubileum 250, ale ty nejsi jako dostatečný geek. Lukáš má 8-bitový myšlení a já nemám, takže asi začneme nějakým přehledem toho, jak jsme se dostali k počítačům. Budeme si povídat o nějakých našich prvních strojích a takovýchhle věcech. A protože tady máme, dá se říct, hosta, tak si myslím, že host by mohl vykopnout a začít nějaký ten svůj strhující epický blockbusterový příběh nám tady vykládat. No dobrá, tak já to teda vykopnu. Ono na tom není nic moc blockbusterovýho. Asi jako každej dostal první počítač. Jsem dostal první počítač od rodičů ještě před 90. rokem. A byl to, to jsem si tehdy myslel, že to je počítač, byl to Didactic Gamma. Z dnešního pohledu spíš taková jako stará herní konzole. To byla taková socialistická kopie ZX Spectra. A měl jsem z toho hroznou radost, připojovalo se to k televizi. Byl k tomu magneťák, takže všechny věci byly na kazetě. Dostal jsem k tomu gumovou klávesnici a počal se i první joystick, drátový joystick, to byla fakt velká věc. Čověče, to já jsem chtěl říct vlastně něco podobného. Já jsem teda ten Didactic Gamma neměl, ale chodili jsme na něj ke kamarádovi, který ho měl někde na půdě, a neměl teda tam jako kazeťák u toho, ale už tam měl jako disketovou mechaniku na ty 5 a 4 palcové diskety, a taky právě to sloužilo jenom ke hraní, že jo, i když tam se na tom dalo jako programovat a všechno, ale hráli jsme tam na tom nějakýho Batmana, takový jako starý hry právě přes ten, nebo na tom joysticku, na té gumové klávesnici ani ne. A to vlastně byla i právě jako první moje zkušenost vůbec s počítačem. A bylo to, ale bylo to teda později, nebylo to v polovině jako 90. let, že jo, tam počítač už byl hrozně zastaralý, že jo, v té době asi, ale... Byl, no, ale jiný tady ještě moc nebyli. A já jsem měl právě ještě takový velký magnetofon, že podle slovenského návodu, co jsem k tomu dostal, tak tam nějakým způsobem prý měla být i tiskárna. Jako dneska už vím, že se tam dala jako připojit nahoru, ale já jsem do toho jako malý zkoušel strkat papír, no a nic mě to nikdy nevytisklo. Asi si nezmáčkal to správný tlačítko možná. Asi tam nebyl ten print, no. Hele, a ta televize, tam byl nějaký ten Merkur nebo něco? Neměl jsi tam, byl ten malý Merkur, že jo, to, co to vyráběla? Já jsem to připojoval k normální naší televizi doma. Aha, jo, tam jsme tam byli u nějakého Merkuru černobílýho, teda on nebyl černobílej, byl černozelenej, tak to bylo takový jako Matrixovský, což jako v té době Matrix ještě nebyl, ale když potom přišel, tak jako všichni jsme si na to vzpomněli, ti spolužáci, co chodili k tomu kamarádovi, že to bylo vlastně podobný. Takže jako ty, když jsi viděl Matrix, tak vlastně pro tebe už to byla nuda, že ty už jako to de facto znal, ten vizuální styl. No, jako úplně jsem to, ten film úplně jako sedřel, no, to jako hrozně. A prosím tě, ještě jsem se chtěl zeptat na ten Merkur, co to jako je, já teda jako znám stavebnici Merkur, s tou ještě jsme si jako děti hráli, ale on je nějaký to byla Merkur. Taková jako malá přenosná televize, která měla, já nevím, jakou to mělo uhlopříčku, jako něco malýho, nějaký jako dneska 14 palců nebo něco takového asi, malý CRTčko, bylo to takový barevný, to šasi vždycky bylo plastový, nějaký žlutý, šedý, bílý, mělo to vlastní anténu, prostě mohlo si to jako někam nosit, ale nemělo to dálkový ovládání, byly tam prostě tlačítka přímo na té televizi, a jako to je celý, no a bylo to černobílý. A to byla nějaká československá výroba? Jo. Velký televize byly, že jo, nějaký Tesly, Oravy nebo tady ty naše značky, a ty malý byly Merkury. Možná, že bylo něco jiného, ale jako já jsem měl zkušenosti tady s tím. Já jsem teda toho Merkura měl doma, nebo měli jsme ho doma, ale to sloužilo, bylo jako klasické černobílej, a ten prostě to byla jako televize taková tady v nějakým pokoji. Hele Radku, a na tom didaktiku hrál si tam jako nějaký hry nebo něco? No, já jsem tam v podstatě nedělal nic moc jiného. Já jsem teda jako si říkal, že si naprogramuju nějakou hru, když jsem se dočetl, že se na tom dá programovat. Asi nějaký předchůdce Basicu, fakt nevím, v čem to bylo, jenomže když jsem programoval stylem, že jsem tam jako dítě psal, co chci, aby ta hra uměla v češtině, tak jsem pak naznal, že asi programování se nikdy věnovat nebudu. Nicméně pamatuju si úplně nejlepší hru v té době, to byl, já jsem tomu to vždycky říkal, Manic Miner tehdy, která jsem českou výslovností, Šílený horník, tak to jsem tam hrál asi nejčastěji. No vlastně ten můj první počítač, se kterým já jsem měl tu zkušenost, tak právě byl taky Didactic Gamma, ale ten, co jsem měl první, nebo co jsme měli první doma, tak to už bylo nějaký jako konec 90. let. Vlastně bylo to někde na Vánoce 97 nebo 98. To si pamatuju, že jsem někde jako už konečně jako rodiče svolili, že bychom ten počítač mohli mít doma, už ty ceny jako nějak klesly. A bylo to někde z bazaru, zjeli jsme proto někam na nějaký jako šílení sídliště, někam do Karvine. No hrůza, jako si to pamatuju tehda. A to byl počítač už jako normální PCčko, bylo tam Windows 95 a jo, jako už tu konfiguraci si přesně nepamatuju, byl tam nějaký procesor VIA Cyrix, to byla taková jako alternativa pro tehdejší jako Pentia nebo K6 od AMDčka a 14-palcový monitor, už tam byla CD-romka, takže tam právě k tomu jsem dostal jako balíček asi jako 200 různých jako CDček, kde byly spousta jako pirátských her a pirátských programů a všechno, takže jsem jako rovnou dostal takový jako all-in-one komplet a v té době vlastně ještě jsem dávno jako neměl, nebo ještě dlouho potom jsem neměl internet doma, nebo dlouho potom jako několik let, takže vlastně ten offline svět, ty CDčka a to, co jsme si potom vyměňovali s kamarády pomocí disket nebo potom pomocí nějakých jako přenosných rámečků s pevnými disky, tak jako to byl ten můj svět, no, tady ten offline. A právě taky, když už to byl jako schopný počítač PCčko, mohl si na tom dělat cokoliv, tak pro mě to, protože jsem byl dítě, tak prostě pro mě to znamenalo jenom ty hry v podstatě v té době. Tak pro který dítě první počítač neznamenalo víceméně jenom hry, že jo? No, jako později, potom, když už jsem chodil jako do nějaký jako 8. 9. třídy, tak už jsem si potom kupoval nějaké jako časopisy, kde jsem se jako učil i jako jináčí věci, co se na tom počítači dělá, tak jsme začali vlastně i s dalšími kamarády programovat nebo dělat weby. Nějaký takový, že jo, začínali jsme v tom frontpage, nebo jak se to jmenovalo, co to bylo v Officeu, ten editor HTML, ale jako nikomu z nás to nezůstalo, až vlastně na jednoho kamaráda, který vlastně od tady tohohle začal a dneska má firmu docela úspěšnou, která vyrábí e-shopy na míru. Jo, jmenuje se to nějaký Avast nebo něco třeba. Ne. Ta firma, jo, teď nevím, jestli to je Shopsys nebo ShopTet, teď nevím. Oni jsou dvě takové jako konkurenční firmy a tak on jednu z těch jako provozuje, má asi 200 zaměstnanců nebo něco takového, takže jako tento dotah daleko, no, tady tohohle základního programování ve frontpage. Uh-huh. A proč už neprogramujete jako dneska třeba? Teda myslím, to je otázka namířená jako na vás, na oba. Neláká vás to třeba se k tomu vrátit nějakou nebo se naučit něco? Zkoušel jsem to a nijak zvlášť dobře mě to nešlo. No, jako já si dokážu napsat nějaký jako jednoduchý skript, který za mě něco udělá, ale v nějaký velký programy já, jako mě to nebaví do toho tak koukat. Jako mě baví psát, ale zjistil jsem vlastně až potom jako na vejšce, že to psaní radši investuju do toho, že dělám jako nějaký text, než že píšu kód. Na to prostě jako nemám na to asi úplně buňky a spíš mi bavilo vždycky se vrtat jako v cizím kódu, zjišťovat, co dělá, upravovat to a zjistit vlastně, co to potom, co se tam potom změní. Díky tomu jsem se vlastně trochu jako naučil chápat, co ty algoritmy, nebo co ta, jako ta syntaxe znamená, co dělají ty algoritmy, ale jako sám od sebe něco začít od začátku, to prostě mi nikdy moc nešlo. Já jsem jako vrchol měl kalkulačku, jsem si naprogramoval, myslím, v C++ kalkulačku, která uměla mluvit, nebo jako říkala to, co se zmáčkla, to, co byl výsledek. No, ale tím jsem už taky skončil. Tak možná, že to je pořád lepší než ta kalkulačka ve Windows. A pořád funguje, nedávno jsem si ho pustil, tak jako z nostalgie. Mimochodem, já se tady dívám teďka na video z té hry, kterou Radek zmiňoval před chvílí, ten Manic Miner, a docela je to takový jako hypnotický a takový jako hezký a líbí se mi to. Že? Ona se to podle mě dá pořád hrát i na dnešních PCčkách. Zabavilo by mě to na pár hodin asi. Já jsem potom stejně jako Lukáš přešel na Pentium 120, já bych to ještě taky uzavřel. Ta první PCčko stálo to hrozný peníze, k tomu tlustý malý monitor, který stál ještě jednou tolik. A to jsem si začal kupovat levely herní a taky se tam nedělal nic jiného než ty hry. Měl jsi filtr na monitor? Že to neměl, v té době bylo jako velká věc. A já jsem ho měl a bylo to úplně na hovno. Já vlastně nevím, co to mělo dělat. To mělo jako snižovat únavu očí nebo něco takového, já nevím, ale bylo to hrozný, přesto nešlo pořádně nic vidět a nechápu vlastně, co to mělo znamenat. Ale už to tam bylo na tom monitoru, který jsme koupili, takže jsem to tam jako nechával, ale šlo to sundávat. Takový brýle před monitor. Tyjo, já jsem to jako osobně doma neměl, ale viděl jsem to u kamaráda, že to měli na monitoru. Tam to měli nějaký obstarožní CRTčko u toho a tam právě taky jsme pařili nějaký starý DOSový hry na tom kdysi. Já právě fakt nevím, jestli to mělo nějak jako stlumovat to vyzařování monitoru, anebo nějak jako stlumovat to blikání, že jo? Ty monitory tehdy neměly moc vysokou frekvenci a ten můj vlastně běžel jako normálně při rozlišení 800 na 600, tam to bylo myslím 75 Hz, ale když jsem tam v těm 1024 na 768, tak už to bylo jenom 60 Hz a blikalo to jak kráva a jako nedal se na to koukat, no. Hned z toho bolela hlava, ale ten, myslím, že ten filtr tomuhle nepomáhal, že to bylo spíš jako kvůli tomu nějakému záření. Tak tehdy ty starý CRTčka, to bylo něco jako rentgeny, ne? Takový trošku. No. Jako viděl jsem v takovém dokumentu, který se jmenoval Simpsonovi. Černobyl, ne? Jsi to viděl. Černobyl. Simpsonovi, tak Homer jako dítě seděl hodně před televizí, bylo to v jednom dílu ukázaný a jako byla za ním jako vypálená prostě zeď, jako a byl tam jenom ten jeho obrys, jo, jak tam vlastně jako seděl strnule před tím. No. No a co ty, Petře, jak ty ses dostal k počítačům? Tyjo, jako je samozřejmě otázka, jako který bod v tom životě má být ten, jako že jsem se dostal k počítačům, protože kdybych měl říct, kdy jsme třeba doma měli první počítač, tak to bylo oproti vám dvěma, za prvý je tady znát určitý generační rozdíl a za druhý prostě naše rodina, nevím, asi byla chudá nebo nevzdělaná nebo něco. Takže první počítač my jsme dostali až v roce 2001 vlastně na Vánoce. Že? Takže my jsme s Lukášem staří a bohatí, jestli to chápu dobře. Jo, přesně jo. Tak. A moudří, no, samozřejmě. No. Ale samozřejmě předtím u různých kamarádů jsem se jako vždycky na nějaký počítač dostal, ale jako tam už vůbec třeba nedokážu říct, co to byly za stroje, ale všechno to museli být prostě obstarožní mašiny, na kterých jediný, co vím určitě, že běžel MS-DOS, v lepším případě třeba ve druhé polovině 90. let, potom třeba Windows 95, ale jako málo kdo u nás na té vesnici měl k dispozici něco lepšího, takže v tom roce 2001, když vlastně se koupila nějaká ta mašina, to tehdy jako úplně fakt jako hodně výkonná, dobrá, měl už Pentium 4, mimo jiné, tak to bylo takový jako trošku zjevení, protože v té době na tom prvním našem počítači se dál hrát plynule třeba Flashpoint, že jo, operace Flashpoint. A to byla jakoby ve své době strašně náročná hra na hardware. A jako málo komu to běželo doma na těch starších strojích. No, takže vlastně jako já nejsem zajímavý vůbec. No, nejseš. Dík. Já vlastně ještě bych mohl zmínit, že jako velkou zkušenost s PCčkama jsem získal na základní škole, kde jsme tam ty počítače měli. Jako škola získala nějaké prostředky nebo nějaký, jako nakoupila za to nějaký starý počítače, který už v té době byly zastaralý. A to bylo, že někdy jako polovina 90. let a tam prostě přišly nějaké jako 286, 386, 486. Ta tam byla myslím jenom jedna nebo dvě, na kterou jsem jako vždycky chodil já, protože jsem byl jako premiant třídy, takže jsem měl jako nárok jít na ten nejrychlejší počítač. Ale tam vlastně taky měli jsme jako učitelku, která nás měla jako tím províst, jak se co ovládá, ale vlastně ta nám vysvětlila jenom, že jak funguje myš, jak fungují nějaký základní příkazy v DOSu, ale zbytek jsme tam právě tak jenom hráli nějaký jako hry jako Golden Axe a Prehistoric a všechny ty Duke, Doomy, Bloody a tyhle věci. Jo. Takže zase se to motalo hlavně kolem těch her. No, jako jo, já třeba si ještě vzpomínám, že moje babička taky měla vlastně nějaký doma starší počítač, myslím, že odkoupený z práce tehdy a tam měla už Windows 95 a hráli jsme na tom taky, ale jako obstarožní hry, že? Protože ona tam sice měla nějakou, jako bych řekl, možná úplně první verzi Wordu prostě nebo něco, pro Windows teda, ale jako to pro nás jako pro děcka nebylo moc zajímavý, že jo. I když mě jako chvíli třeba jako bavilo jako 5 minut v tom něco zkoušet dělat a že ona se tam vždycky objevila ta Spunka, která z nějakého důvodu je hrozně jako nenáviděná podle všeho. A tak jako mě bavilo hrát si s tou Sponkou a hledat tam jiný ty pomocníky, ale pak jsme nakonec skončili u nějakého prehistorika nebo u něčeho, což byla mimochodem hrozně jako těžká hra, si myslím. Jo. Jo? Přijde teda. Fakt, jo. No tam jako, tam podle mě jsi musel jako kolikrát skočit fakt jako na pixel přesně a já nevím, mě to prostě nějak nešlo a byl jsem hrozně frustrovaný u toho. Jo. No já jsem vlastně, když jsme u těch 8 bitů, ono se to asi nedá moc úplně považovat za počítač, když jako technicky asi to je, ale doma ještě vlastně před tím PCčkem, tak jsme měli nějakou kopii Nintendo NES. Určitě to byla kopie, nebyl to originál, protože to vypadalo trochu jinak a ty hry už tam byly předinstalované na nějaký ROMce a bylo jich tam hodně, prostě jako nemusel jsem tam strkat žádný kartridže a bylo tam prostě asi nějakých jako 20-30 her, všechny takový ty Mario, Contry a Duck Hunt a tady tohle a nad tím jsem strávil jako určitě spousty hodin, no. Jo. Jo, tak jako kdybych to měl vzít takhle, tak to něco takového jsme určitě taky měli, že jo. To byly takový ty levný napodobeniny toho NESu a kupovali se, že jo, v těch vietnamských tržnicích, že jo, ty kartridže, nebo kazetky se tomu říkalo, myslím, že jo, za stovku jedna prostě. A tam jako bylo zajímavý vlastně na tom to, že na té kazetce byl vždycky nějaký obrázek, ale jako kolikrát potom člověk zjistil, že na té kartridži nebo jak tomu mám říkat, takže tam byla úplně jiná hra než na tom obrázku, tak to bylo takový jako dobrodru, že? Co tam no hlavně bude mít. To bylo zajímavé, že jako byla spousta různých verzí, že z těch vietnamských tržnic, tady právě tak kamarádi to měli, měli jsme k tomu i nějaký ty kartridže, ale tehdy jsme nechápali, že ty konzole jsou prostě jinačí a že to jako navzájem do sebe nepasuje. Že? Ono to tam prostě šlo to tam nějak narvat, ale jako nefungovalo to, nebo nenačetlo se to. I když jako fyzicky ten port nebo ten slot byl jako stejný, ale nefungovalo to. Jo. Takže jako kladívkem jste do toho bouchali a dali jste tam tu kazetku vždycky nějakého? Ne, prostě jsme to vytáhli, když to nefungovalo a tím to haslo, jako kladivo nebylo potřeba. Je. A tohle to Radek třeba zná taky tyhle ty zařízení? Ty, já jsem tady kartridžový nikdy pořádně neměl, ale zkoušel jsem si, aby se mě ty hry vešly na diskety líp, tak jsem si zkoušel třeba přeformátovat ty defaultní kapacity. To mělo kolik? 1,44 MB, ale nějakým toolem to šlo zvětšit, myslím, na 1,8 nebo dokonce 2 něco. Tak u některých disket jsem si zvětšil kapacitu, bylo to kompatibilní pouze s mým počítačem, u některých jsem přišel o data. No to jsou zkušenosti k nezaplacení tohleto. No ale u těch her, jak jste říkali, tak já jsem tady v téhle době pomalu jako přestával hrát, protože ten počítač přestával stačit. Já vůbec nevím, co tam bylo za grafiku, jestli vůbec nějaká v tom počítači. Ale objevilo se 3D FX, což myslím ani nebyla zpočátku samostatná grafika, že musela být grafika a pak ještě to 3D FX k tomu další karta. To bylo hrozně drahý, všichni to chtěli. No a díky tomu, že jsem na to neměl, tak jsem se odnaučil hrát hry a dneska jsem to docela rád. Cože? Kacíř. S tím se to bavíme vůbec. Já mu smažu tu jeho zvukovou stopu z toho podcastu. Já jsem v tom svým PCčku vlastně taky měl. Tam byla jako 2D karta, nějaký S3 Trio, něco. Jo, S3 Trio to bylo, přesně. No přesně. A to bylo, že to prostě bylo jen 2Dčko a právě na to 3Dčko, tak jsme tam měli právě taky jako Voodoo jedničku od 3DFX, která jako byla ten 3D akcelerátor, ale zase naopak neměla 2Dčko, takže ty karty musely jako být spojený přes takový kablík a pak to fungovalo, ale jako díky tomu ty hry vypadaly úplně skvěle, to si pamatuju právě ty 3D hry, které tam prostě podporovaly ten 3D režim od toho Voodoo, že to v té době bylo úplně boží a ti ostatní jako kamarádi, kteří prostě měli nějaký horší karty, tak vypadalo to úplně směšně jako proti tomu mýmu. Ale potom zase byl ten kamarád, který založil ten e-shop nebo tu firmu, co dělá ty e-shopy, tak on potom měl vlastně jako rok, možná nebo půl roku na to, tak dostal nový počítač, kde měl ještě výkonnější tu kartu, měl Voodoo Banshee, to byla myslím jako třetí generace těch Voodoo, ta už byla i jako s 2Dčkem a jako to byla raketa prostě, on jako celkově ten počítač jeho byl hodně vybavený a všechny ty hry, které nám už jako se sekaly nebo prostě to vůbec ani nerozjeli, tak on to tam prostě jel a jako bylo to fantastický. Jsem akorát chtěl říct, že si tu kartu taky mohl na chvilku poslat, vyzkoušet. Tehdy. No a mě by třeba ještě zajímalo, jak vlastně Lukáš tady mluvil o těch počítačích na základní škole. Bylo to na základní škole? Jo. Jo. Jako já jsem chodil na základku 5 let a tam jsme jako třeba do místnosti s počítačema vůbec nepřišli, takže tam nevím třeba, jak to bylo, ale vím, že na Gimplu jsme měli obstarožní prostě nějaký jako stroje, přičemž ten jeden byl tak jako strašně pomalej. Vůbec si už teda nepamatuju, co tam bylo za procesor, ale to muselo být něco strašného, protože ten počítač fakt jako bootoval do Windows 95 jako asi 15 minut a jako tam se fakt jako nedalo realisticky prostě vůbec nic dělat na tom. To nebylo dobrý ani na Word. A tak mě zajímají vlastně dvě věci. Za prvý Lukáš zmiňoval, že jako premiant se mohl dostat k tomu nejrychlejšímu počítači, takže jako by mě zajímalo, jestli to tam jako fakt takhle fungovalo, že když si měl dobrý známky, tak jsi mohl jít na ten dobrý počítač. A pak mě zajímá u Radka, jak on to měl třeba ve škole, jo? Jako s tou IT výbavou, protože předpokládám, že na rozdíl od nás dvou vidláků Radek nechodil do školy nikde na vesnici, takže... No to sice ne, ale ta výbava byla velmi podobná. Si pamatuju, že na základce, až tak jsem pomalu končil základku, tak tam byla počítačová učebna vybavená, která měla 1486 a asi 10 nějakých slabších počítačů. A jenom na té 486 se dalo aspoň něco hrát, a jinak nějak to byla fakt hrozná bída. A na střední to nebylo moc lepší. Tam už byly ty 486 ve větším počtu. Jako, co si člověk nepořídil domů za počítač, tak to neměl v té době. No, pak přišel internet do škol, že jo, kde se měly nahnat velký nový internety a nadupaný počítače, ale vím, jak to dopadlo. No, u mě s tím, že jsem byl jako ten premiant, tak to bylo tak, že já jsem jako často si sedal k tomu jakoby učitelskému počítači, který tam byl jako tak trošku mimo, ale ta učitelka tam jako na tom nepotřebovala nic dělat, takže ona jako mi tam uvolnila místo a já jsem na tom mohl být, ale... Počkej, a co dělala chudák učitelka celou dobu potom? Jako sedla se někam jinam nebo chodila prostě mezi těmi jako lidmi a dívala se, jak tam jako smažejí, že jo, ty důmy a tak asi. Jak jsi zmínil to internet do škol, tak to myslím probíhalo u nás ve stejném roce, ale to bylo nějak jenom pro vybrané školy tady. Tak si pamatuju, že nás učitelka, to bylo dokonce už na střední, tak nás každou hodinu informatiky nahnala k těm počítačům a měli jsme si zakládat maily a z různých mailů hlasovat pro tu našu školu, aby to dostala naše škola ty počítače, takže jsme několik týdnů nedělali v informatice nic jiného. To je docela smutné vlastně. No a pomohlo vám to teda, jo? Ne, nevyhráli jsme. Tak jste málo spamovali. No na Gimplu já jsem se vlastně už dostal poprvý k Macům, protože tam vlastně v prvních dvou ročnících tak jsme tam vůbec neměli PCčka, ale byly tam Macy, my jsme byli teda starý nějaký Macy. Nějaký Gimpl schodil, prosím tě, že ti do toho skáču. Byl nějaký luxusní, ne, tyjo? To byla střední škola Steve'a Jobse. Ne, to gymnázium a odborná škola ve Frýdku Místku, je to úplně normální škola, ale jako to zase nebyly žádné jako supermoderní výbava, tam byly Macintoshe, které se prodávaly, že jo, někde jako v 80. letech a jako to byly jako v té době už docela jako mizerný stroje, ale právě učitel, tak on tam měl úplně jako fungulnovej iMac G3, to byl takovej ten, co ten monitor vypadá jak akvárium, že on tam má takový ten barevný kryt a vidíš tam ty vnitřnosti, tak měl tady tohle a jako na to všichni hleděli, co to je prostě za jako futuristická mašina, fakt to bylo dobrý, ale jako i ty Macintoshe, tak jako něco nám to třeba dalo, protože jako všichni jsme tam byli zvyklí na ty PCčka a ten Mac, že jo, měl trošku jako jináčí přístup k tomu ovládání a jako byla to asi cenná zkušenost v té době. No a to mě právě zajímá teda, když o tom mluvíš, o těch Macintoshích a vlastně celou dobu se bavíme o tom, že prostě pro nás ty počítače v té době byly hlavně jako, že jo, herní zařízení, tak jestli vás to třeba jako nesklamalo, co se týče nabídky her? No tam už jsme jako na té škole už jsme nemohli hrát, tam jsme dělali jináčí věci a jako poprvé jsme se dostali třeba k internetu a psali jsme tam jako nějaký lehký programování, jsme jako dělali, ale jako hry to už tam jako nebylo. Už je to Gimple, že už je trošku jako profesionálnější, nějaký zázemí a všechno, že jo, než nějaká základka na vesnici. To právě nevím, protože já jako, jak říkám, my jsme měli výpočetku na Gimple, která byla obstarožní a samozřejmě ty první roky jsme tam hráli třeba bulánky, že jo, protože na těch počítačích nic moc jiného neběželo a ty bulánci se dali hrát přes síť, což jako bylo strašně super, takže jsme hráli bulánky. Ale samozřejmě po několika letech potom si koupili novější počítače a na těch už běželo třeba CS-ko. Takže jako jsme chodili prostě na výuku do výpočetky, že jo, a teďka jako půlka lidí tam hrála CS-ko, druhá půlka lidí si tam zapla prostě ICQ nebo později třeba Facebooky, že jo, nebo takovýhle věci. A do toho i třeba některý lidi tam potom hráli jako Vovko, jo. A samozřejmě správcem byly ty počítače omezený, takže ty jsi tam jako nemohl instalovat v těch studentských účtech programy. Ale ty lidi to prostě hackovali, že si tam nosili třeba jako na fleškách nějaký prostě svoje přenosné instalace, prostě CSK nebo Vovka, jo, což a furt se tam pařilo, což mě jako takhle zpětně přijde jako hrozně vtipný, teda možná i smutný, ale taky vtipný. Jo, no, my jsme na té škole měli učitele, který jako tomu rozuměl jako hodně počítačům a byl docela schopný programátor, takže on měl jako ty ambice nás něco naučit, než jako dát nám tu volnost, ať si tam děláme, co chceme. Jste měli dobrý, no. No ale zase tím, že si to musel si vlastně trochu ohekovat, aby se mohl hrát, tak ses i něco naučil, než kdybys tam jenom přišel a ono to fungovalo. A tak to určitě, no. Ale potom nevím, no, při hraní těch her, když tam si dávali lidi headshoty, tak nevím, co je to naučilo. Si příprava na válku. No, že si to musel přinést na disketě nějakou přenosnou instalaci. Já jsem takhle na střední školu přinesl Liero na disketě. To bylo něco jako, jestli jste to někdy viděli, něco jako jsou Worms. Jo, ti červy, co se navzájem, ty červy nebo žížaly, tak se navzájem střílí, tak tohle bylo to stejný, ale v reálném čase. Takže jako o dost lepší. Tak to muselo být docela hustý, ty jo. Ale jako Wormsy mě bavili, ale tady tohle jsem nikdy neslyšel a právě jsem si jako říkal, že někdy by byly cool zahrát si Wormsy jako v reálném čase, kde nemáš ty tahy, ale ani jsem nevěděl, že něco takového je. Finská hra, jmenuje se to Liero. Aha. Jo, já jsem jako teda o tom aspoň slyšel, na rozdíl od Lukáše, ale to bychom mohli dát nějaký redakční tyjo, turnaj. Třeba redakce versus čtenáři, že jo, naši a posluchači. Že bychom to zkusili streamovat. Jo, no, ty jo, vidíš, no. Na YouTube nebo Twitchi. Třeba, no. No a jak to u vás bylo s internetem, když jste se dostali k internetu? Poprvé připojili, jak a co jste tam dělali? Já jsem poprvé chodil do knihovny Jiřího Mahera na internet, ale... Jo, knihovna. No, ale někdy od 97. už to šlo pořídit domů za rozumnou cenu, že se připojoval jenom večer a počítalo se to od sekundy, nebo od každá minuta, kterou začal, tak byly nějaký peníze. Takže vznikl krásný program, jak ten se jmenoval Internet Connection Meter. Jo, jo. To ti běželo někde v rohu, displeje ukazovalo ti vždycky, kdy ti končí už ta tarifní jednotka, tak vždycky pár sekund předtím se teda odpojil. No a nefungoval samozřejmě telefon, když chtěl být na internetu, tak telefon byl hluchý. Tak to jsem měl já jako první internet. Hmm, jo, tohle to já si pamatuju taky právě po tom roce 2000 nebo 2001, že s tím počítačem domů se pořídilo i internetové připojení přes tu pevnou linku, takže ten 56 kilo bytový modem, to bylo něco úžasného, jak říká Radek, nefungoval při tom telefon, ale ono jako v té době tam nejenom jako, že ten internet byl levnější mimo špičku, ale vlastně i telefonování přes tu pevnou linku bylo levnější, že jo, mimo špičku, takže všichni chtěli potom večer buď být připojený na internetu nebo telefonovat, ale jako nešlo dělat obě dvě věci najednou. A ten connection meter to bylo takový hezký jako plovoucí okýnko někde na ploše, na který mám jako taky vzpomínky, ale na druhou stranu tehdy já jsem ten internet nevyužíval, protože asi jako nevím, k čemu bych ho používal, tehdy jsem jako moc nechápal asi, co to je, myslím si. Ale později jako my jsme se pak přestěhovali a pořídilo se nějaký první prostě připojení k Wi-Fi, který už o mnoho let později bylo připojený, byli jsme k tomu připojený pořád, už se prostě člověk nemusel připojovat jenom jednorázově a myslím si, že ta první třeba Wi-Fi, na kterou jsme měli, že to stahovalo tyjo 60 kilobitů za sekundu, jestli se nepletu. Což dneska zní hrozně směšně, ale jako tehdy to byl docela solidní upgrade, no, proti tomu vytáčenému připojení. Ono na tom internetu vážně nebylo moc co dělat. My jsme si ve škole vyměňovali URL adresy, psané na lístečcích, což byly jako zajímavé věci, kam se tam dá podívat, ale jinak co jsi tam mohl otevřít seznam? No, určitě, no. A tak seznam, že jo, tehdy, myslím, měl takový ten rozcestník na webe, že jo, to ještě byla ta snaha nejenom nabídnout vyhledávání, ale prostě nabídnout vlastně adresář celého webu, že jo, což jako je dneska naprostá utopie. A tehdy to tam tak bylo, no. Tak oni s tím začínali, že jo, ten full text přidali až později. No, jasně. Takže tady je vidět, jak se to krásně posunulo, ale tak nicméně už v té době si myslím, že byly ne nějaký jako třeba bazary, že se tam dali prohlížet třeba nabídky, já nevím, automobilů nebo takovýhle věci, jestli si správně pamatuju. Tak jako my jsme s Lukášem sice staří, ale myslím, že tehdy nás ty automobily, jak bychom si koupili automobil, ještě to nebylo relevantní úplně. No já jsem vlastně k internetu se dostal taky, bylo to někde jako ke konci asi 90. let, ale neměli jsme jej doma, protože i když jsem rodiče přemlouval, tak oni viděli, kolik za ty účty telefonní platí jako sousedi a tak jako říkali, že tohle ještě ne. A takže já jsem to využíval právě u těch sousedů nebo ve škole, kde nám taky jako zavedli to vytáčené připojení, ale jak se tam o to sdílelo, nebo jako tahalo těch jako 15 počítačů, nebo kolik jich tam bylo, jako ta rychlost, že jo, nebylo to úplně OK, a hlavně v té době, co si tam chtěl dělat, že jo, tam všechno trvalo dlouho, každý načtení obrázku bylo prostě jako peklo, takže nebylo to úplně moc pohodlný. A jako víc jsem se k tomu dostal až potom, když u sousedů zavedli ISDN-ko, což byla jako digitální linka postavená na jako těch jako telefonních sítích, ale která už jako byla za prvé rychlejší a za druhý už umožňovala, aby si mohl být jako připojený k internetu, ale zároveň tam fungoval i ten telefon. Takže to byla jako velká věc, ale jako úplně jako ten internet jsem začal jako prošmejdit, nebo začal jsem ho jako nějak šmejdit na něm a více v něm vyznat a více na něm pracovat až právě taky na tom Gimplu, kde už byl rychlejší, tam to možná bylo připojený dokonce na nějakou jako optiku tehdejší, nebo to nevím. Ale tam už to fungovalo rychle, už tam na tom bylo co dělat, byla to ta doba, kdy jako lidi si zakládali ICQ, měli první e-maily, jo, na Seznamu a podobně, takže jako tehdy to pro mě začalo být nějak jako relevantní. Do té doby fakt jsem měl, nebo ale jako doma jsem měl offline, takže všechny ty programy, jo, neměl jsem jako Wikipedii nebo na nějaký online encyklopedii, ale měl jsem zase na nějakým CDčku Diderot nebo Didro, jak je to francouzský, takže tak se to asi čte. Jo, mapy taky jsem neměl offline, ale měl jsem jako na CDčku nějaký program český, tyjo, teď. Mm-hmm. Nevím, jak se to jmenovalo. Jaká ta Encarta, u nich bylo víc, jo? No, ne, to bylo nějaký mapy, něco mapy, jako bylo to jako jedno slovo, teď si to nevybavím přesně. Že slovníky taky, to jsme používali nějaký Langmaster, protože zase fungovalo to offline. A prostě jako zase ty programy jsem jako k sobě si dostával přes nějaký ty časopisy, nějaký komputery a co to vycházelo v té době, takže jako ani mi nepřišlo, že bych jako na konci těch 90. let ten internet nějak postrádal. I když jsem jako věděl, že tam jako už třeba spolužáci na tom jsou a že tam jako dokážou každý večer jako trávit tam a stahovat si tam nějaký jako pěkný fotky. A jako v té době mi to nepřišlo jako taková velká výhoda, protože i na tom svým počítači offline jsem měl pořád jako co dělat. Jo, takže ty jsi měl fotky offline, rozumím. Já jsem měl fotky offline. No. No, jako možná se na tom shodneme, že prostě ten zásadní bod vlastně, kdy to připojení pro nás bylo opravdu smysluplný, vlastně tak to byl nástup nějakých těch komunikátorů jako ICQ, nebo dobře, možná předtím ještě trochu maily, ale myslím, že jako třeba aspoň za mě to tak bylo, jo, že pak jsem jako zjistil, že funguje něco jako ICQ, že si tam můžu prostě jako psát s těma lidma, takže to mě jako hrozně bavilo a navíc jako potom v tom ICQ byly i třeba nějaký ty hry, že jo, nebo něco se tam dalo hrát, takže... A zase u těch her. No, ty hry tam jako jsou všude, že jo, a to já jsem ještě s těma hrama neskončil, já jsem ještě chtěl potom jako říct, že když ještě úplně jsme neměli ty internety pořád, tak třeba i ty jako různý cheaty nebo návody do her, že jo, tak se nehledali úplně na internetu vždycky, ale že jo, byla na to taková malá aplikace, která se jmenovala Scorpion's Win Cheater. No předtím to ještě byl Scorpion's Cheater, předtím to ještě bylo jako dosovský. Jo, no. Ale jako taky, že jo, někdy prostě ty aktualizace těch knihoven si člověk jako stáhnul přes to vytáčené připojení, ale většinou potom jsem třeba měl nějaký CDčko z levelu, že jo, takže taky jsem to aktualizoval potom tímhle způsobem. Jo. No já k tomu domácímu připojení jsem se dostal až jako po roce, nebo bylo to 2001 nebo tak něco, a to už taky byla Wi-Fi tady od místního providera a ta rychlost byla že tak jako něco jako žalostného na dnešní poměry nějakých, jako buď to bylo 64 kilobitů nebo možná už 28, nevím, ale jako bylo to už jako celkem fajn. No. No já jsem měl dlouho ten internet online pořád vytáčený po večerech. Já jsem si vzpomněl, že to myslím stálo pár stovek každý měsíc, no ale pak v jeden rok, nevím který, k nám přišel Karneval, takový místní kabelový provider, a ten zavedl kabelový internet a to byla jako dost pecká. Já jsem se na to těšil už půl roku dopředu, kdy hlásili, že k nám přijdou. Takže jsme měli kabelový internet už někdy v roce 2000 něco. Je potom koupilo UPC, samozřejmě, ne? Samozřejmě s omezeným fupkem. Jo, a koupilo je potom UPC. Jo. A pamatuješ si třeba, jak to bylo rychlý, nebo jak to bylo drahý, nebo tak něco? Myslím, že 1500 stal ten tarif měsíčně. Akorát, že já jsem to tak nějakým způsobem sdílel tady s okolím, takže se to dalo. No tohle to mě právě pak jako... Akorát bylo horší to fupko potom ve výsledku. Jo. No tohle mě právě jako docela zajímá ta cena, protože třeba jakože kolem roku 2000 nebyl problém dát za internet takovýhle peníze, ale... jako dovedete si představit, jako že byste dneska dávali 1500 měsíčně za internet, a to nemluvím o tom, jakože v té době samozřejmě těch 1500 byly větší peníze než dneska, že jo? Možná, když si připočítáš, co platíš za mobilní data a za ty domácí, no ještě se tomu nepřiblížíš, ale není to úplně málo. Jako u mě to byl ten důvod, proč internet se tady zavedl až později. Ta Wi-Fi jako nebyla moc drahá. To stálo jako nějakých jako 600 nebo něco takového. Jako nebylo to moc, že ti Wi-Fi provideri byli celkem jako féroví a jak oni to právě ty svý sítě sdíleli tady jako mezi spoustu domácností, tak ty náklady se nějak rozložily a ty ceny potom nebyly vysoký, takže... Jo. Já si vlastně ještě pamatuju, v té době si ti operátoři nebo ti, jako, co nabízeli to komerční připojení a přes ten dial-up, tak oni vydávali nějaký CDčka, že jo? Ty instalační a jak jsme jezdívali na Invex do Brna, tak tam jsme to vždycky jako nabrali toho plný tašky, nějaký ty, že jo, to byl nějaký Quick, Contactel a tady takovýhle firmy a vždycky tam měli ten balíček s tím CDčkem. No jo, ty tiskali a tak jako to jsme vždycky pobrali, ale jako nikdo se nakonec jako přesně nepřipojoval. No. Pár kamarádů jo, do dneška možná ještě mají právě ty e-maily s doménou Quick nebo tiskali, ale jako minorita těch. Jako tyjo, znám jedinýho člověka, který má ještě mail, myslím, tiskali.cz, jo, a to už tak před 10 lety jsem se divil, proč to má, jo, proč si prostě nezaložit Gmail nebo nějaký takovýhle kloudný mail. Možná je to hipster. No, já myslím, že to není tím v tomhle případě. Je to taková starší paní, takže ona není moc hipsta. Já myslím, že no, možná nostalgie. A vy jen tak pro zajímavost máte třeba nějaký jako obstaružní maily ještě, nebo něco takového? Na Seznamu jenom, ale jinak jsem to už pozrušoval. Ale můj první mail byl na post.cz, si pamatuju. Jo. A už se k němu nedokážu přihlásit. A to taky, myslím, koupil Seznam, ne potom? Mm-hmm. Taky to mají oni tu doménu. Můj nejstarší je taky na Seznamu, který ještě do dneška používám, ale ty nejstarší maily jsem tam potom nějak jako promazal, nebo jako stahoval jsem si je do počítače, ale pak jsem o to přišel, takže ta historie tam nesahá nějak daleko, ale ta schránka samotná, tak ty už bude jako pomalu 20 let asi, jo? Nebo možná, že už má asi 20 let. A pořád má 20 mega omezení. Nebo oni... Ne, právě teďka už je neomezená, že jo? Oni to nějak zvyšovali, že vlastně. No, teď už to máš neomezený. Teda máš to jako teoreticky neomezený tím, že tam nemáš nějakou kapacitu v nějakých gigabajtech nebo terabajtech, ale mají tam nějaké omezení na počet e-mailů, nějakých jako 100 000 nebo tak nějaký takový číslo. Takže není neomezená. No, není. Takže lhali. Jo. Pořád je víc neomezená než naše mobilní tarify. Jako všechno je víc neomezený než naše mobilní tarify, že jo? Já jsem chtěl říct ještě jednu retro věc, která víc padá k těm počítačům. Já jsem měl tiskárnu kdysi v té době. Jehličkovou. Ta už byla inkoustová, ale ona uměla jednu zajímavou věc. Ona potiskovala CDčka. Do ní strčil CDčko, který teda musel mít speciální povrch a ty CDčka stály asi o 2 koruny víc než normální CDčka. A oni dokázali potisknout CDčko, což se tehdy hodilo docela. Na mý současný tiskárně tohle je taky, ještě jsem to nepoužil. Jo, což je jako, můžeme se dostat jako takým malým oslým můstkem k tomu, že později přišla technologie, která se jmenovala LightScribe, kde se dalo přes optickou mechaniku, že vypalovat jo. Nějaký obrázky nebo prostě texty přímo na to CDčko. To už bylo do toho povrchu jako v tom polikarbonátu. Jako záznamový stopy, no. Tohle to byl ještě potisk na něm. Jasně. To bylo jako z druhé strany, že? To byl prostě bílej ten papír, nebo ten povrch a mohla se na to tisknout. Ještě si pamatuju, že tady v té době fungovala v Brně jedna služba, kam lidi chodili, přinesli svoje CDčko, přinesli nějaký obrázek k němu a oni ti dokázali vyrobit potisk na to CDčko. To si tam pak nalepil. No ale právě já mám pocit, že jako s tím, jak se zrychlovalo otáčení těch CDček v mechanice, že už ty mechaniky potom mohly číst, že tou 52 třeba, že jako to nedělalo moc dobrotu, ne, tyhle ty věci. Ty potisky? No. No když to bylo natěšený přímo na tom, tak to bylo docela vyvážený a ty profesionální potisky taky. Kdyby jsi tam něco na to nalepil, tak by to bylo asi horší, tu stabilitu by to rozházelo, ale... To jsem chtěl říct, pokud jsi na to nelepil kamínky jako malej, který by to asi rozvážili. Já jsem všechny CDčka a DVDčka popisoval normálně jako lihovým fixem, jako nebyl jsem taková fajnovka, abych to musel potisk, jako dávat na to nějaký potisk. A ten LightScribe vlastně Ještě byla nějaká konkurenční technologie. Ten Lightscribe, on myslím, to zaznamenával do té stopy, která ještě nebyla použitá, takže ty si nemohl prostě třeba na tom CDčku zaplnit těch 700 mega a plus tam ještě dávat ten, jako tu, nějakou tu grafiku do té stopy. Ale u té druhé technologie to myslím šlo, že to bylo jako nějaká ještě speciální vrstva. Ale možná se to pletu, nebo možná jsem to úplně jako popletl. Ale já jako si myslím, že si to pleteš, člověče. Že to tam tak právě nebylo u toho Lightscribu, že tam smoh, že to bylo nezávislý. Jo, no tak to je fuk. Jako myslím si teda, jako taky ale to nechci říkat. Ale jediná zkušenost, nebo když jsem to jako reálně použil, i když jsem to měl jako v té své mechanice, tak bylo na už na vysoký, když jsem odevzdával bakalářku a oni to chtěli mít udělaný prostě nějaký projekt a muselo to být na DVDčku a muselo tam být, nebo CDčku a muselo to být i s tím Lightscribem popsaný. Nevím jako proč. No, to byl tam ten vedoucí, tam byl nějaký takový trouba a on to chtěl udělat takhle, no. Takže já jsem vlastně zjišťoval potom zpětně, jak se to vlastně dělá, že si mu k tomu musím koupit nějaký to speciální médium, který byl dražší a... A mechaniku, že jo, která to podporuje. Já jsem měl mechaniku, která to podporovala. Já jsem tady byl takový místní guru vypalovací. Nechci říct, co jsem všechno pálil a komu a kolik, ale jako... Smrkovici. No, dneska by mě asi za to zavřeli asi na doživotí, ale... Ano. Takže já jsem jako měl potom přístup k těm jako dobrým mechanikám a tak. Jo, no jako jo, já tak jako to asi platí pro nás pro všechny, že jo, jako že co jsme byli víc IT pozitivní, že prostě ve své době jsme byli ti jako paliči, který pálili spoustu pálenek na svých mechanikách. A já jsem právě jednu dobu měl i takovou jako mánii mechanikovou a to už bylo jako v době, kdy ty mechaniky byly hrozně levňoučký, že jo, že stály třeba litra nebo jo, tak něco. Takže jsem potom měl jako v desktopu napíchlý dvě mechaniky a jako tyjo, tam jako přepalovat ty hromady DVDček, že jo, to jako bylo úplně úžasného něco. Na druhou stranu ta optická média už jsou vlastně pro nás taky, že jo, takový jako retro úplný. I teda včetně toho Lightscribe, který by the way, já jsem používal jednu dobu docela hodně, ale pak přišla doba, kdy už jako optický média byly out a já už jsem je všechny vyházel a mechaniku v počítači třeba ještě mám, ale není už jako ani připojená, je tam už jenom tak jako víceméně na efekt asi bych řekl. A to máte asi předpokládám stejně, že jo, tohleto. Je to tak, no, já jsem si na začátku vysoké koupil svůj první flash disk, měl myslím 64 MB. No a optická mechanika letěla do koše pár měsíců potom. Jako už tehdy, jo? No. Jsi teda mnohem pokrokovější, než já bych řekl. Já jsem hodně takovej early abandoner. Progresivní. No já vím, my jsme se s Radkem vlastně v nějakých jako v rámci dvou článků nějak pohádali na webu, kdy on psal, že ty optické mechaniky už jsou out a to bylo někde před jako 7 lety nebo tak něco a já jsem potom na to zareagoval, že ještě ne, že pořád ještě ty mechaniky mají význam a jako já si zatím pořád jako stojím. Já sám už teda na počítači nevyužívám, sice ji tam pořád mám kvůli nějaký zpětný kompatibility, kdyby se mi dostal do rukou nějaký disk, ale sám už to nevyužívám, ale prostě dneska pořád, pokud chceš mít jako film v nejlepší kvalitě, tak prostě musíš mít Blu-ray a pokud máš konzoli, což teda jako mám na PS4, tak tam ty hry, které tam máš na těch Blu-rayích, tak jako taky mají pořád nějakou výhodu, že nemusíš ta data celý stahovat z internetu a máš to na tom. Tak i ten Blu-ray se vejde do jednoho MKVčka, když na to přijde. No to jo, ale jako neviděl jsem ještě žádný obchod na internetu, který by prodával MKVčka. No a to je chyba, to by mělo vzniknout. No dají se každopádně stahovat z internetu samozřejmě nelegálníma cestama celý Blu-ray, že to má třeba 80 giga, že jo, ten film nebo tak něco. Ale to s těma našima internetovými přípojkama to bych snad ani jako nechtěl možná. To ani dneska, když mám jako celkem rychlý připojení, tak bych to jako nestahoval 80 giga jenom takhle kvůli jednomu filmu. To... Mně ty optický média přijdou smysluplný. Kdyby byli vážně odolný a já si na tom udělal zálohu, třeba že se mě celý počítač vejde na jedno, dvě takový média, to médium bude odolný proti všemu. Já si to dám do sklepa, něco jako magnetofonovou pásku. A bude tady... Což jako je nejméně odolný médium na světě, no. Po disketě hned. No. Jako jsou i nějaký lepší, jaký ty Trezor disky, a já jsem to pořádně neskoušel a ty kapacity jsou prostě malý. Ale jinak by to bylo super, prostě když po jaderném výbuchu vyndáš ze sklepa CDčka a ono to funguje na rozdíl od flešek. No ty data Trezor disky, oni mají že nějakou jako zvýšenou odolnost i proti nějakému jako slunečnímu záření a tak, ale nevím, jestli dělají Blu-ray, vím, že dělají DVDčka, ale ty Blu-ray, že už bys tam měl prostě nějakou kapacitu v těch gigabajtech, jako, nebo desítkách gigabajtů, tak nevím, jestli něco takového mají. Dělo by to aspoň o pár giga víc, no těch, ta velikost DVDčka je málo. Já jsem teda mimochodem skončil právě s DVD mechanikami, jako vypalovacími, jako vypalovačku Blu-rayů jsem nikdy neměl. Mám čtečku kombinovanou s vypalovačkou DVDček, ale vypalovačku Blu-rayů jsem neměl a už jako pořizovat ani nebudu, protože jako proč. Jo, to já jsem to teda nedopracoval už ani ke čtečce Blu-rayů, já jsem skončil s tou DVD mechanikou, kterou už jsem absolutně nepoužíval a už jsem neměl důvod jít jakoby dál, no. Jako je to částečně tak, jak říká Radek, že ta kapacita těch optických médií je malá, i když se jakoby to zlepšuje, ale ono jako, když máš prostě pevný disky, který mají řádově terabajty, tak jako přepaluj si jako na to ta data. Samozřejmě ono jako zase člověk mění svoje chování a jako za prvý jako nepotřebuju všude ukládat filmy, už jenom proto, že většinou se na ten film podívám jednou a příště se podívám na jiný. A ty streamovací služby si myslím, že hodně pomohly změnit řád věcí. Takže teoreticky, kdybych jako chtěl zálohovat svoje data, tak jako můžu, vešlo by se to možná na pár Blu-rayů a nebylo by jich asi moc, ale na druhou stranu já jsem se zase naučil jako ukládat data do cloudu, to je jako by pro mě ta záloha, je to jednodušší prostě než používat ty Blu-ray, no, který jako myslím si, že ty use casey pro ně tady furt jsou, to zase jako, že já něco nepoužívám, neznamená, že ta technologie jako je k ničemu, že? A já myslím, že dokonce i některé firmy používají pořád ještě pro zálohu dat právě ty magnetofonové pásky, jestli se nepletu, nebo magnetický. Jo, ty datové pásky se pořád používají, protože mají jako vysokou kapacitu a je to jako relativně levný. A, tak, ano, ale jako přesně. Ta práce, ale fakt používá se to jenom pro nějaké archivování, nemáš to? No. Že tam s tím nemůžeš dělat jako v reálném čase nic. Ja, jasně, no. Jo, ale tak to je přesně ukázka toho, že ta technologie v nějakým specifickém případě pořád jako může být dobrá, no, má opodstatnění ji používat. Takže. A pořád se to vlastně vyvíjí. Já jsem četl někdy před možná 2 lety někdy článek, že zase nějaká ta chemická firma, která se tím zabývá, tak zase zvýšila hustotu toho, kolik se dá prostě na tu pásku, na nějaký ten čtvereční palec nebo centimetr, kolik se dá zapsat. Takže pořád se tady tohle vyvíjí, pořád je to jako živý obor, ale už jako těch běžných spotřebitelů se tohle vůbec netýká, protože těch už se netýkají, že jo, ani jako ty CDčka, DVDčka a podobně. No, určitě. Já už vlastně dneska nemám ani potřebu mít flešku v podstatě. Jo, no, i ty flešky už jsou u mě trošku na ústupu. A jakožto člověk, který mu se vyhla de facto už i ta generace jako Walkmanů, že za mýho mládí spíš jako pokud někdo něco měl, tak už to byly diskmeny, ale jinak potom hromadně, masově jsme všichni potom začali používat vlastně až MP3, že jo, který měli už ty flashové paměti, tak jako mně to může připadat trošičku srandovní, no, že ty jako pásky tady ještě jsou do dneška a že optický média tady jsou jako ještě, ale proč ne, no. A jenom jako pro zajímavost, vy jste ty generace, které ještě třeba měli Walkmany, nebo tohle vás taky minulo? Já jsem měl Walkmana a Discmana právě, ne? No, u mě to bylo stejně, já jsem měl Walkmana, ale v době, kdy ostatní už měli Discmany, já jsem byl jako v tomhle jako podjený celkem. Discmany nebo minidisky od Sony, jo, všichni prostě už měli jako špičkovou kvalitu, já jsem tam furt dělal ty starý pásky, to jsem si nahrával někde jako z rádia, no hrozný to bylo. Takže ty Discmany byly dražší a byly velký, že ty CDčka měly 12 cm, to zabíralo dost místa. A já jsem měl takový krásný Walkmana, který uměl automaticky upravovat hlasitost, že když tam začala nějaká písnička třeba řvát, tak ono to snížilo tu hlasitost. By se hodilo. Ale to zase nějaký hudební fančmaker by ti určitě řekl, že jako jakákoliv technologie, která zasahuje prostě do té zvukové stopy, že to jako je špatně, že jo, asi, ale... No tak dneska to je normální, že jo, dneska ty stopy se normalizují a právě ten zvuk je úplně z toho hrozný, že jo, z těch nových nahrávek. No však právě, že jo, zvukový fančmaker by ti řekl, že to je špatně. Tak ono třeba i... Spotify, když teda budu hodně moderní, tak jako defaultně to má zaplou funkci právě, jakože, že to normalizuje ty zvukové stopy nebo ty písničky. A který už to... jsou normalizovaný ze studia. No, aby to prostě bylo jako přibližně o stejné hlasitosti. No, takže jsme to dopracovali. Ještě když jsme u toho retra, tak dneska už ty počítače taky nevyměňujete tak často, jak dřív, že? Já už třeba ten svůj mám určitě přes 10 let a on pořád funguje a nemám vůbec důvod vlastně kromě SSDčka cokoliv upgradeovat. Jo. To prosím tě, a co tam máš, jak velkou tam máš třeba ramku? 8. 2x4 a bylo to hrozně drahý tehdy a furt to funguje. Tak to jo, no. To, jako jestli jsi to kupoval před 10 lety, tak to asi muselo být poměrně dost, no. Ale tak jako jo, jako pokud na tom nechceš hrát hry nebo neděláš nějaký hypernáročný věci, tak jako bez problémů věřím, že to vydrží. To morální zastarávání je dlouhý a já už pravidla počítač taky vyměňuji až ve chvíli, kdy mi prostě exne, že? Ale možná, kdybych si teďka koupil někde v bazaru to 3DFX a zapojil do počítače a třeba to fungovalo nějak, tak bych se k tomu možná i vrátil. S Windows 10. To už tam nebudeš mít ani jako PCI slot, že jo, kam bys to zapojil. Nějaká redukce na to určitě bude fungovat. Jo. A na 10 let starý desce by ještě PCI slot být mohl, ne možná? Jo, to jo. Já svůj desktop už je taky docela starý. Tam to bylo někdy z roku 2011. Tam mám Ivy Bridge od Intelu, tak to bude nějak 11 nebo 12. A od té doby na tom jdu pořád, akorát jsem za tu dobu upgradeoval právě disk, nebo už jako tam mám jako několikátý SSDčko. Loni nebo předloni jsem vyměnil procesor, dal jsem tam jako to nejlepší, co se dá koupit na tu platformu, což bylo mimochodem hrozně drahý teda, protože to pořád ještě tu lidi používají a ty ceny jsou pořád jako vysoký. Jsou prostě jako srovnatelný, tam mám jako Core i7, něco, prostě jako ten nejvyšší model a prostě ta cena bazarová byla srovnatelná s tím, jako co se dá jako podobně výkonnostní nějaký model koupit jako dneska, jako úplně novej. Jo, takže jako příšerný. A doplnil jsem ramku a vyměnil grafiku, protože já ještě na tom pořád jako občas hraju, ale jako ten počítač jako fakt je už jako starý. No. Notebooky měním častěji, ale desktopy tam jako ne. No. Ještě monitory teda taky měním, ale jako ten základ tam je víceméně furt stejný. Já ty monitory jenom přidávám, takže teďka už mám 3. 3, tak to už měl minule 3, tak to už bys měl mít aspoň 4 nebo 5. Ne? Já bych rád, ale ten čtvrtý jsem nedá nikam připojit už do té mojí grafiky, tam se vejdou jenom 3. Právě zajímalo, jestli jsou pro tebe vhodnější 3 monitory, než jako jeden nějaký ten ultraširoký. No já jsem měl půjčený od Philipsu, ten co byl fakt 21:9 nebo možná ještě víc. A to je 31 nebo 32 32:9 byl, no. Dával jsem recenzi před pár týdnama a ten se mě hodně líbí. Takže možná bych rád přešel, no, kdyby nebyl tak drahý. To mi přijde jako praktičtější a jako lepší prostě s ohledem třeba na nějakou spotřebu nebo to, kolik ti to zabere místa na disku. Samozřejmě takový monitor potom nemůžeš otáčet a dělat si s tím, jako co chceš tou konfigurací, ale jako třeba pro mý účel by to bylo praktičtější, ale jako já nepotřebuji až tak moc velkou plochu. No. Na to rozhození těch oken ve Windows, tak to je víc praktický, když máš víc monitorů. Ale ten Philips se umí tvářit jako 2 monitory, že ho připojíš vlastně 2 kabelama do počítače a máš virtuálně 2 monitory. Nebo skutečně 2 monitory, akorát ti tam chybí ty rámečky uprostřed. Ale byste někam s těma monitorama. My už jsme to teda s Lukášem tady řešili, jako není to zase tak dávno, ale právě díky nějakým člověku na Twitteru, který si povzdechnul, že už má starý monitor, prostě nevím, 10 let prostě má tam ještě ty katodové trubice na podsvícení, že jako hledá nový monitor. A já jsem si uvědomil, že já už mám právě taky jako monitor, který je to LCDčko, ale je strašně obstarožní a taky tam mám ještě ty katodové trubice, ale jsem vlastně docela spokojený a jako vlastně zjišťuju, že jediný, co třeba jako měním kolem toho počítače, tak fakt jako jsou grafické karty jednou za pár let. Aby na tom běžely třeba trochu líp ty hry, ale jednou se mi stalo, že jsem třeba jako potřeboval vyměnit grafiku, protože už prostě nebyly ovladače pro nějakou novější verzi Windows a měl jsem ještě jednu dobu takovou mánii, že jsem kupoval grafiky z druhé ruky. A jako obecně kupovat věci z druhé ruky mám s tím docela dobrý zkušenosti, ale u těch grafik jsem zjistil, že to není dobrý nápad, protože všechny mi vždycky po roce nebo po dvou vychcípaly a to se mi fakt stalo několikrát, takže teď už grafiku jedině úplně novou. No, a tak. No dneska vůbec, jako dneska, když koupíš starou grafiku, nějakou výkonnější, tak ta určitě jela v nějaký farmě na těžbu, ještě kryptoměn a končila potom někde v nějaký troubě, že jo, kde to potom ještě jako zapekli, ať to trošku k tomu prodlouží životnost, jako starou grafiku dneska koupit, to vůbec. Přesně tak, a pak ještě tvrdí, že tu grafiku používal jenom důchodce, který na tom hrál maximálně toho prehistorika a jenom o víkendech. Přesně, no. No, takže tak. No, máme hodinu natočenou, já myslím, že jako nejvyšší čas to naše historické tady povídání ukončit a třeba se k tomu vrátíme někdy příště, protože jsme měli trošku v plánu tu diskuzi ještě prodloužit, nebo měli jsme ještě nějaký témata v rukávu, ale ten čas už je neúprostný a jako necháme to někdy na nějaký další speciál. Vidíš, no, já jsem si chtěl postěžovat, že mi dneska praskla klávesnice nebo jedno tlačítko, ale taky to necháme na jindy. Ať to zakončíme pozitivně. Aha. Příště uděláme podcast o prasklém tlačítku na klávesnici od Radka. No. Super. No ty to zlehčuješ, ale ty je Logitech Illuminated. No nechme to na příště. Tak jo, tak za týden čau, alespoň za mě za týden. Ahoj. Jo, já jsem si ještě chtěl zase přisadit něco jako se zvukovou kartou, ale taky to jako nechám nezabručuj. Toto byla jediná komponenta, kterou jsem ještě jako dlouhý roky používal, že jo, pro ten PCI slot totiž. A pak ale umřela, od té doby už jedu jenom na integrovaný. Ale to je jedno. No. Nějaký Sound Blaster, Lifecore nebo Audigy nebo něco. No, takového. To byla ta Audigy 4. Jo. Pak mi chcípla a no, dobře ti od tak. Té doby jsem smutný. Čau. Čau. No, tak čau. No.